وہ میری عزت بڑائی عظمت اور جبروت کی قسم کہ جب تک بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف بھی کرتا رہوں گا. اس کا علاج ہی یہی ہوگا جو بیماری پیدا کی اس کا علاج بھی یہی. بندے بھی جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. یہ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ پیدا کیا. ابلیس کی وسوسہ اندازی اور گمراہی کا علاج یہی ہے کہ انسان اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہے, معافی مانگتے رہے. البتہ ابلیس نے مخلص بندوں کو مستثنا کر لیا. جو خدا تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ انسان ہوں گے ان پر اس کا دعو نہیں چلتا, اس کا وسوسہ ایسی عام لوگوں پر ہی چلتا ہے جو مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان پر اس کا دعو نہیں چلتا. ابلیس نے جب یہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک بات کہتا ہوں کہ پھر جو بھی تیری فرما برداری کرے گا تیرا مطیع بن جائے گا, تجھ کو بھی اور اس تمام تیرے پیروکاروں کو بھی لے کر میں جہنم میں ڈال دوں گا, جہنم کو پر کر دوں گا, میں جہنم بھی تم سے بھر دوں گا جو بھی تیری بات کو مانے گا, وسوسے میں آئے گا, کوئی استغفار بھی نہیں کرے گا, معافی بھی نہیں مانگے گا, تو میں پھر تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا, تمہاری جزا یہی ہوگی. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین. قل ما اسألکم علیہ من اجر, آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں میں نہیں مانگتا تم سے اس پیغام رسانی پر کوئی بدلہ, اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے, نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے, اور البتہ تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کو بعد حین ایک وقت کے بعد. اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے دین کے تمام بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں. توحید, رسالت, قیامت اور قرآن کریم کی حقانیت. رسالت کے بارے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات جن کے اندر ان کے صبر و استقلال کا ذکر فرمایا ہے اور بطور نمونے کے ان کو ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ شرک کرنے والوں کا رد, گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور تکذیب, اللہ کے رسولوں کی جو تکذیب کرتے تھے گزشتہ قومیں, اللہ نے ان کو کس طرح سزائیں دی, اور اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک جو لوگ تھے ان کو کیسا بدلہ دیا. دنیا میں بھی اللہ تعالی نے بعض کو بڑے بڑے انعامات بخشے اور اقتدار بھی عطا فرمایا, خلافت بھی عطا فرمائی, حکومت بھی عطا فرمائی, نبوت اور رسالت, شریعت اور کتاب بھی عطا فرمائی. یہ سب باتیں اللہ تعالی نے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اس نمونے کو سامنے رکھنے کے لیے بیان فرمائی ہیں. تو یہ تمام بنیادی اعتقادات کا ذکر اللہ نے اس میں فرمایا ہے, اور ابلیس کی نافرمانی, فرشتوں کا حال, ملائکہ اعلی کا ذکر اور توحید کا بار بار تذکرہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منذر ہونا, خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلان کیا, آپ کہہ دیجئے میں تو ڈر سنانے والا ہوں, معبود برحق تو صرف اللہ تعالی کی ذات ہے, پھر نافرمانی کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا، جو شیطان کے اغوا اور تصویر میں آتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر، یعنی جو کچھ میں تعلیم دیتا ہوں یا میں تبلیغ کرتا ہوں یا اللہ کے احکام تم تک پہنچاتا ہوں یا جو شریعت اور خدا کے قوانین میں تم کو بتلاتا ہوں، اس پر میں تم سے کچھ بدلہ نہیں طلب کرتا۔ یہ ایک بات، تو انکار کرنے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک شخص جس کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہے، اگر کوئی خود غرض آدمی ہو یا ذاتی مفاد کو چاہنے والا ہو، اس کی بات کو سننے میں تامل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذاتی غرض ہے، اس کے اندر یہ کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک ایسی ہستی جو بے لوس ہے، کوئی اس کو غرض نہیں ہے، کوئی مفاد وہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انصح لکم، میں تو بھائی تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، ہر نبی نے یہی کہا، ان اجری الا علی رب العالمین، بدلہ تو صرف رب العالمین ہی عطا فرمائے گا، تم سے نہ کوئی معاوضہ، نہ کوئی فیس، نہ کوئی مزدوری، کچھ چیز تم سے طلب نہیں کرتا میں تو کہتا ہوں میری بات کو سنو اور اس کو مانو، اس میں تمہاری بہتری ہے، تمہارا فائدہ ہے، اگر اس کو تسلیم کرو گے اور اپنے ایمان کو درست کرو گے اور اپنے اعمال اور اخلاق کو صحیح بناؤ گے، تم کو کامیابی ہمیشہ کی حاصل ہوگی، اور اگر اپنی فکر کو ہی صحیح نہیں بناؤ گے اور تم شرک اور کفر وغیرہ جیسی گندگیوں میں مبتلا رہو گے، نتیجہ اس کا برا ہوگا، انجام خراب ہوگا، میں تو تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، ناصح امید۔ اور صحیح بات بلا کم و کاسٹ جو اللہ تعالی کی جانب سے ملتی ہے وہ میں ظاہر کرتا ہوں۔ یہ بے لوس ہونے والی بات، ایک بے لوس آدمی ہے، بے غرض ہے، اس کا کوئی یعنی بدلہ یا معاوضہ مطلوب نہیں ہے، اور ایک خود غرض آدمی کی بات، کاہن ہوں یا شاعر ہوں یا نجومی ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ اغراض رکھتے ہیں، وہ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو الٹی سیدھی غلط باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ یہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، ہے حقیقت صحیح سچ اور بے لوس ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ فرمایا جو دوسری آیت کے اندر، جو تم میرے متعلق تصور رکھتے ہو کہ میں تم سے کوئی بدلہ مانگوں گا، اس کو اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں اس کا طلبگار ہوں، میں تو خیرخواہی اور نصیحت کی بات کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات، نصیحت کی بات میں کرتا ہوں، کچھ معاوضہ نہیں طلب کرتا، تمہارا فرض ہے کہ اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کرو، اور تم مخلص اور خود غرض کو پہچانو، اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرو، شیطان تمہارا عزلی دشمن ہے، وہ تم کو برے راستے پر ڈالتا ہے، میں تمہیں اللہ کے راستے پر ڈال رہا ہوں، صحیح بات بتلاتا ہوں اور بے لوس۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات، وما انا من المتکلفین، میں کچھ تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ یہ خاص بات ہے اور بہت بڑا اصول ہے جو اللہ تعالی نے اس جملے میں بیان فرما دیا ہے، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا اعلان کرایا گیا ہے۔ پہلی بات بے لوس ہونے والی، اور دوسری بات ہے کہ میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ تصنع اور تکلف، بناوٹ، یہ ہے ہی نہیں ہے ہمارے سلسلے میں. اور اس میں اس پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ میں فرض کرو خدا تعالی کا رسول نہ ہوں اور میں تکلف سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, جھوٹ موٹ ہرگز ایسی بات نہیں ہے, بناوٹی بات ہی نہیں ہے, تکلف ہے ہی نہیں ہے, تصنع ہے ہی نہیں ہے, جو ہے وہ حقیقت ہے, کسی قسم کی غلط بیانی نہیں ہے اور بناوٹ نہیں ہے. اور اس جملے کے اندر اللہ تعالی نے بہت بڑی حقیقت انسانوں کو سمجھائی ہے, اللہ کا نبی بے لوث ہے اور بے تکلف ہے, تکلف اس کا نہ بات میں ہے نہ عمل میں ہے نہ اخلاق میں ہے, کسی چیز میں تکلف نہیں ہے. آپ صاف اعلان کر دیں میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. اس میں غلط بیانی, جھوٹ, غلط دعوی اور ہر قسم کی بناوٹ کا رد آتا ہے. کسی قسم کی بھی بناوٹ ہو اور تصنع ہو, اس سب کا رد اس کے اندر آتا ہے. میں تو بالکل صحیح طریقے پر جو صحیح بات ہے, جو صحیح حقیقت ہے, اس کو واضح کرتا ہوں اور کسی قسم کا بھی تکلف کرنے والا نہیں. یہ تکلف کا اصول بھی یہاں بیان کر دیا گیا اور بتلا دیا گیا, اور یہ تکلف انسانوں کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا, اعلان کرایا گیا, لیکن اصول تمام انسانیت کے لیے, تکلف اچھی چیز نہیں ہے, بناوٹ اور تصنع کسی جگہ بھی ہو اچھا نہیں ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ان کا قول ہے, اس کے اندر بھی اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے. یہ بخاری شریف میں موجود ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بیان کیا کہ اے لوگو, یا ایوہ الناس من علم شئن فلیقل, اے لوگو جو شخص کوئی بات جانتا ہے اس کو کہنی چاہیے, جو بات جانتا ہے وہ کہنی چاہیے, ومن لم یعلم فلیقل اللہ عالم, اور جو شخص جو بات نہیں جانتا اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا, وہ فتویٰ نہ دینے لگ جائے وہاں, کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے اس بات, اس کو اللہ کی طرف سونپنا چاہیے. دوسری ایک روایت میں آتا ہے, جو جانتے ہو وہ کہو اور جس کو نہیں جانتے فقلوہ الی عالمی, اس کو جاننے والے کی طرف سونپو. اور جیسا کہ قرآن کا بھی اصول ہے, فسلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو یاد رکھنے والے لوگ اور جاننے والے لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع کرو, وہ تم کو بتلا دیں گے. خود تکلف مت کرو, خود بخود ہی جواب دینے لگ جاؤ جس کا علم نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, جو نہیں جانتا اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, اس واسطے کہ یہ بات علم کی بات ہے کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, حقیقت میں یہ علم کی بات ہے, کیونکہ یہ سچائی اور حقیقت کی بات ہے. ایسا کہنا اور تکلف سے جواب دینا جس کا علم نہیں ہے وہ جہالت کی بات ہے, وہ علم کی بات نہیں ہے. علم کی بات یہی ہے کہ جس کو نہیں جانتا کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا, یا بھائی کسی اور سے دریافت کر لو جو مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا ہو. مالک صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت سے مسائل لے کر ایک آدمی 7 مہینے کی مسافت طے کر کے آیا. آج کل جیسا کہ سواریوں کا انتظام ہے, ایسا تو نہیں ہوتا تھا, اونٹ پر یا خچر پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر 7 مہینے کا سفر طے کر کے وہاں مدینہ طیبہ پہنچے. مالک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا, مالک صاحب نے بعض باتوں کا جواب دیا اور بعض باتوں سے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے علم نہیں ہے اس کا. وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت مجھے لوگوں نے بھیجا ہے اور اتنے دور سے میں آیا ہوں, 7 مہینے تو میرے سفر میں لگ گئے آتے ہوئے, اتنے ہی جاتے ہوئے لگیں گے, لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو کیا کہوں گا. تو مالک صاحب فرمانے لگے کہ ان لوگوں کو جا کر کہہ لینا کہ مالک نے اپنی جہالت کا اقرار کیا ہے کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا، یہ لوگوں سے کہہ دینا، یہ ہے بے تکلفی کی بات، کہنا کہ مالک نے اپنی جہالت کا اقرار کیا ہے کہ اتنی باتیں میں نہیں جانتا، اور کسی سے دریافت کر لو اور معلوم کر لو۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ بات علم کی بات ہے کہ کوئی جو شخص نہیں جانتا تو اس کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیوں کہ دیکھو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے لوگوں میں تم سے کچھ معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں نہیں، کسی قسم کا تکلف۔ جب نبی کے لیے یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے تو تمام لوگوں کے لیے تو یہ دستور العمل ہونا چاہیے، بے تکلفی دستور العمل ہونا چاہیے تمام انسانوں، تکلف نہ کریں، بناوٹ نہ کریں، تصنع نہ کریں۔ نیز ترمذی شریف کی روایت بھی کہ تکلف اور تصنع بری بات ہے، البزازۃ من الایمان، یاد رکھو سادگی ایمان کا جز ہے، اس سادگی کے مقابلے میں تکلف آتا ہے، سادگی ایمان کا جز ہے، تکلف جو ہے یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور مسلم شریف میں روایت آتی ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص صحابہ کرام میں سے بہت زیادہ عبادت گزار انسان، عبداللہ ابن عمرو بن العاص باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹا پہلے مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن عمر پہلے، عمرو بن العاص بعد میں، جتنے مخالف تھے بعد میں اتنے ہی وفادار ثابت ہوئے، اور بہت بڑے سیاستدان انسان تھے حضرت عمرو بن العاص، جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، فاتح مصر۔ عمرو بن العاص ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر یہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، باپ بعد میں مسلمان ہوں، یہ بہت عبادت گزار تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ساری رات قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بات سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے، ان کے پاس بات سمجھانے کے لیے کہ ایسا نہ کرو، اتنی عبادت کرو جتنی برداشت کر سکو، ایسا ہوگا کہ پہلے کرو گے اور بعد میں تھک تھکا کر پھر رہ جائے گا سب کچھ، تو اعتدال اختیار کرو، یہ نہ کرو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک گدا تھا ایسا، وہ گدا بچھانے کی کوشش کی کہ میں یہ گدا بچھا دوں اور حضور اس پر تشریف فرما ہو جائیں، لیکن میرا گدا بچھانے سے پہلے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ہی بیٹھ گئے، خالی زمین پر۔ اب وہ گدا وہاں بچھا دیا، ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف گدا درمیان میں تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے تکلفی کی مثال موجود، انتظار نہیں کیا گدا بچھاؤ، نیچے ہی بیٹھ گئے زمین پر، اور گدا درمیان میں بچھا ہوا ہے، ادھر عبداللہ بیٹھے، پھر بات سمجھائی، وہ بات تو سمجھانے والی تو بات تھی، لیکن یہ موجود ہے کہ حضور نیچے زمین پر بیٹھ گئے، یہ کمال درجے کی بے تکلفی کی علامت ہے، تکلف نہیں کیا، انتظار کریں بھی گدا بچھاؤ تب تک نہیں، آپ پہلے بیٹھ گئے، شاید آپ لوگوں کو سمجھانا ہی چاہتے ہوں، اسی لیے آپ نے یہ بات کی کہ تکلف میں نہ پڑے امت کے لوگ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح روایت ہے، ایک موقع پر اپنے شاگردوں کے سامنے ایک پیالہ نکالا اور فرمانے لگے کہ یہ پیالہ ہے، اس پیالے کے ساتھ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام قسم کے مشروب پلائے ہیں، اسی پیالے میں شاید کے شربت بھی بنا کر پلا دیتے تھے، دودھ بھی اسی پیالے کے اندر، پانی بھی اسی پیالے کے اندر، کھجوروں کا میٹھا کیا ہوا پانی بھی اسی پیالے کے اندر پلاتا. کبھی تکلف نہیں کیا کہ اس کے لیے الگ کوئی برتن رکھا جائے, اسی کے اندر سب کے. کہ بے تکلفی کی ایک مثال اور نمونہ, ایک ہی پیالہ ہے اس کے اندر سب چیزیں. ہمارے یہاں چائے کے لیے اور برتن ہیں, پانی کے لیے اور برتن ہیں, کانچ کے برتن ہیں, اسٹیل کے برتن ہیں, سلور کے برتن ہیں, بعض لوگ چاندی کے برتن میں کھاتے ہیں, چاندی کے مطلب ہے چمچ استعمال کرتے ہیں, تکلف. اور وہاں تو یہ ہے کہ اس ایک پیالے سے میں نے تمام قسم کے مشروب حضور کو پلائے, کبھی استنکاف نہیں ہوا. اور ایک مثال مسلم شریف کی حدیث میں آتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے, راستے کے اندر وہ واپسی میں ایک صحابی کے پاس ٹھہرے, تو حضرت سعد بن سعد, اتفاق کی بات ہے ان کی شادی ہوئی تھی اسی دن, حضور کو بھی انہوں نے بلایا تھا کہ وہ تشریف لائیں, تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی ایک برتن کے اندر رات کو کھجوریں ڈالی ہوئی, میٹھا پانی بنا لیتے تھے نبیز جس کو کہتے ہیں, کیونکہ یہ شکر وغیرہ عام نہیں ہوتی تھی, سوریا شاید ہوتا تھا, یا میٹھا پانی کھجوریں ڈال دی پانی میٹھا ہو جاتا تھا, اس کو عام استعمال کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاس تھی تو پانی طلب کیا, آپ کو نبیز پلایا کھجوروں کا میٹھا پانی. حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ پلانے والی وہی دلہن تھی جس کا نکاح ہوا تھا, اسی نے پیالہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. یعنی شادی کا پہلا دن ہے اور بے تکلفی ہے, حضور تشریف لائے, ان کو بھی پلایا, باقیوں کو بھی پلا دیا, یعنی بے تکلفی ایسی. اور یہاں نکاح کرنے کے بعد دو دو مہینے دونوں نے اپنا منہ ہی نہیں دکھاتی کسی کو, نہ رشتے داروں کو, نہ سامنے آتی, تکلف کی کوئی بات ہے, پہلے دن یہ بات ہو رہی. صاف الفاظ موجود ہے حدیث کے اندر, اسی نے لا کر کے وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا, وہی خادمہ تھی, اسی نے یہ نبیذ پلایا سب. بہرحال یہ تکلف اچھا نہیں ہے کسی جگہ بھی ہو. ولیس تکلف الا دون الکلف, تکلف کے ورے مصیبتیں آتی ہیں, سادگی میں آسانی رہتی ہے, اور سادگی ایمان کا جز ہے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے حدیث بھی بیان کی ہے کہ تکلف کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. تکلف کرنے والا آدمی ہمیشہ اوپر والے کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گا, ایک اس کی علامت یہ ہوگی. اور یہ ہوگا کہ ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس کو حاصل نہیں کر سکتا, اور ایسی بات کہے گا جس کو جانتا ہی نہیں, کیوں یہ تکلف میں مبتلا ہے, اس نے یہی کچھ کرنا. اور ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے, ابن عدی نے اس کو روایت کیا ہے ابو برزہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ حضور نے ایک موقع پر فرمایا, کیا ہو بھائی میں تم کو نہ بتلاؤں جنت والے لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیں. فرمایا ہم الرحماء بینہم, جنت والے لوگ وہ ہیں جو آپس کے اندر مہربانی سے پیش آتے ہیں, نرمی سے پیش آتے ہیں, جیسا کہ صحابہ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی, رحماء بینہم اشداء علی الکفار, کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں مہربان. فرمایا کیا میں تم کو دوزخ والوں کی علامت نہ بتلاؤں؟ عرض کیا حضور ضرور فرمائیں. فرمایا کہ دوزخ والے لوگ یہ, ایک تو مایوس, خدا کی رحمت سے مایوس ہوں گے, جھوٹ بولیں گے اور تکلف میں مبتلا ہوں گے, یہ دوزخیوں کی علامتیں ہیں. تکلف کو دوزخیوں کی علامتوں میں جھوٹ بولنا, تکلف کرنا, اور خدا کی رحمت سے مایوس ہونا, نا امید ہونا. یہ تکلف جو ہے, یہ جس کا اعلان کرایا گیا ہے, یہ ہر چیز میں ہے. لباس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے, مکان میں نہیں ہونا چاہیے, سواری میں, خوراک میں, ہر چیز میں تکلف نہیں. یہ تکلف بری بات, رسومات کے اندر جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں بڑا تکلف ان کے اندر کیا جاتا ہے. فیشن اختیار کیا جاتا ہے، تعیش کی بات اختیار کی جاتی ہے، اور سادگی جو ایمان کا جز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ. اسی وجہ سے اکثریت انسانوں کی بہت سی خرابی میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ تعیش میں اور رسومات کی ادا کرنے کے اندر جو تکلف برتا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے دولت اس پر بہت سی برباد ہوتی، تو انسانیت تو تکلیف میں مبتلا رہے گی. اگر سادگی اختیار کریں اور تکلف کو چھوڑیں تو راحت کے اندر ہوں، نہ کھانے میں تکلف، نہ لباس میں تکلف، نہ رہائش میں تکلف، نہ سواری میں، نہ مکان میں، کسی جگہ تکلف نہ ہو. یہ حکومتوں کا بھی فرض ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمران ہیں ان سے یہ عہد لیا ہے، تم ایسی وضع اختیار کرو کہ نہ بڑے آدمی کو اس میں اختیار کرنے میں کوئی تکلیف ہو، نہ چھوٹے آدمی کو کوئی آر ہو. ایسی وضع رکھو تم کہ ہر آدمی اس قسم کی وضع اختیار کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہ کرے، نہ کوئی آر محسوس کرے. ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، کسی چیز کا معیار نہیں قائم کیا گیا، نہ کوئی لباس کا معیار ہے، نہ کوئی اور کسی چیز کا معیار ہے کہ سارے لوگ آسانی سے اس کو اختیار کریں. لہذا تکلف میں مبتلا ہو کر لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، رسومات کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ نمونہ سامنے کوئی نہیں ہے. وہ بے تکلفی کا نمونہ ہو جس کو ہر آدمی اختیار کرے اور اس میں کوئی آر کی بات نہ ہو. اب رسومات کو ادا کرنے میں جو تکلف اختیار کیا جاتا ہے، یہ ماض اس لیے تاکہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری خفت ہو جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، فلانے پڑوسی نے جی شادی کی اور ولیمہ کیا اور کرسیوں پر اور کھڑے ہو کر کھلایا تو ہم نیچے کھلائیں گے تو لوگ ہمیں ذلیل سمجھیں گے. اس لیے ہم کو بھی وہ تکلف اختیار کرنا چاہیے. اس طریقے سے لباس کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر یہ بات آتی، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اقرار کرایا، اعلان کر دے میں تکلف کرنے والا ہوں، کسی جگہ بھی تکلف نہیں ہوگا، نہ بات میں، نہ اخلاق میں، نہ لباس میں، کسی جگہ ہمیشہ بے تکلفی اور سادگی. یہی ایمان کا جز ہے اور یہی ایک بڑا اصول ہے. اگر لوگ اختیار کر لیں، حکومتیں اس اصول کی پابند ہو جائیں، حکام اور بڑے لوگ پابند ہو جائیں، عام لوگوں کو بھی اس سے راحت نصیب ہو، ہر آدمی مطمئن ہو. یہ دو باتیں تو یہ ہو گئی. تیسری بات اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمائی ہے، یہ تکلف سے کہی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر، یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. تین دفعہ سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کے بارے میں ذکر اور نصیحت کا لفظ بیان کیا، بل قرآن سے ذکر نصیحت والے قرآن کی قسم. اور پہلے بھی ذکر کا لفظ موجود ہے. قرآن جو ہے یہ تذکرہ ہے اور یاد دہانی کا سامان ہے یہ، اور آخر میں بھی پھر یہ تو ذکر ہے. ذکر کا معنی نصیحت اور فرمائش ہے تمام جان والوں کے لیے. جان والوں میں جن اور انسان بھی آ گئے تمام، اور جان والوں سے عام طور پر اقوام عالم مراد لیتے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں عالمین سے مراد اقوام، کیوں کہ یہ بنی نوع انسان کے بارے میں اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، تو عالمین سے اقوام مراد. ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جان کا، تمام مخلوق کا خالق ہے اور ان کے لیے، لیکن جہاں قانون کی پابندی کا ذکر آتا ہے تو وہاں اقوام کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر دنیا کی تمام اقوام جتنی ہیں، تمام کے لیے قرآن نصیب، اس لیے مسلمان تمام کے لیے. اب اس کو تمام کے لیے بنانا نصیحت کا اور پروگرام پیش کرنا، یہ تو ماننے والوں کا کام ہے کہ وہ خود اس کو مانے، اعتقاد رکھیں، پھر آگے پیش کریں. جیسا کہ حضور کے صحابہ کرام خود مانا، عمل کیا، آگے پیش کیا اس کو کہ یہ پروگرام ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، چوتھی بات یہ ہے کہ تم ضرور بر ضرور اس کی خبر کو یا اس کے نتیجے کو جان لوگے ایک وقت کے بعد کہ قرآن کا پروگرام ہی صحیح ہے اور وہی اس قابل ہے کہ دنیا میں رائج ہو. اور ابتدائی دور میں اللہ نے اس کو کامیاب بنا لیا اور مخالفت کرنے والے سب ناکام ہو. مشرکین ختم ہو گئے, یہود اور نصارہ دب گئے اور ناکام ہو گئے, یعنی اللہ نے اس کو کامیاب بنایا اور عرصے تک یہ کامیاب رہا. بعد میں مسلمانوں کی کمزوریوں سے اس کا پروگرام مغلوب ہو گیا. آج قرآن کا پروگرام مغلوب ہے اس لیے کہ ماننے والے لوگ اس کے نالائق ہو گئے ہیں, پستی میں پڑ گئے ہیں اور تکلف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور طرح طرح کی کمزوریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, اس لیے قرآن کا پروگرام آج مغلوب ہے. لیکن حقیقتاً یہی پروگرام ہے صحیح, کوئی دوسرا پروگرام صحیح نہیں ہے کسی معاملے میں بھی. تو فرمایا اس کی خبر تم جان لو گے ایک وقت کے بعد. اور امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننے کا سے مراد اگر جزائے عمل کی بات ہو تو فرمایا قیامت صغریٰ میں اور قیامت کبریٰ میں. اگر اور بات نہیں سمجھ آتی تو یوں سمجھو کہ جب قیامت صغریٰ برپا ہوگی یعنی ہر آدمی مر جائے گا, فوراً پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کا ہی پروگرام ٹھیک تھا, ہم کیا کر رہے تھے دنیا, فوراً ہی پتہ چل جائے گا. اور یا قیامت کبریٰ جب تمام بنی نوع انسان ہلاک ہو جائیں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے, سب کو عین الیقین ہوگا کہ واقعی قرآن کا پروگرام ہی ٹھیک تھا, ہم ساری غلطی میں مبتلا رہے, ساری کوتاہی میں مبتلا رہے. اور دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50 سال کے اندر حضور پر وہی جب نازل ہوئی ہے اس سے لے کر 50 سال تک جب سفین کا واقعہ ہوا آدھی دنیا میں اسلام غالب تھا, اور ایسا غالب تھا کسی کو ان کے مقابلے میں ٹکر لینے کی جرت نہیں تھی, ڈرتی تھی دنیا کے لوگ جو باقی آدھے رہ گئے تھے. لیکن وہ آپس کی خانہ جنگی سفین کے اندر جو واقعہ ہوئی اس سے 1.5 لاکھ ہو گیا, وہاں سے رکی ہوئی ہے ترقی مسلمانوں کی, بعد میں جھگڑے ہی ہوتے رہے. اور وہی جو 50 سالہ زندگی کا دور تھا اسی کا بقایا سلسلہ 650 سال تک چلتا رہا. پھر کافروں کا عمومی غلبہ ہو گیا, خلافتوں کے اندر گڑبڑ پیدا ہو گئی, اور انگریز کے دور میں آ کر تو وہ خلافتوں کو سرے سے ہی ختم کر دیا. یہ اجتماعیت کا ایک طریقہ ہے, ان کا اجتماع توڑ ڈالو مسلمان, کہیں اکٹھے نہ ہوں یہ کسی جگہ پر. تو یہ ماننے والوں کی کوتاہی اور خرابی ہے. اللہ نے فرما دیا. چوتھی بات یہ کہ البتہ ضرور تم جانو گے اس کی خبر کو اور اس کے حال کو ایک وقت کے بعد کہ اس کا انجام کیا ہے اور حقیقت جو ہے وہ کس کے پاس ہے, سچائی کس کے پاس ہے, پروگرام کس کا ٹھیک ہے, یہ تم کو عنقریب پتہ چل جائے گا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. تنزیل الکتاب, اتارنا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکمتوں والا ہے. بے شک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ, بس آپ عبادت کریں اللہ کی اس حال میں کہ خالص اس کی اطاعت کرنے والے ہوں. الا سنو آگاہ رہو, اللہ کے لیے ہی ہے اطاعت خالص, اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے اس کے سوا دوسروں کو کارساز اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے تاکہ یہ ہم کو اللہ کا قرب دلائیں. بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان چیزوں میں جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا اس کی جو جھوٹا ہو اور ناشکر گزار ہو. اگر اللہ تعالی ارادہ کرے کہ بنا لے اولاد تو وہ چن لے اس میں سے جس کو پیدا کرتا ہے, چن لے مخلوق میں سے جس کو چاہے. پاک ہے اس کی ذات, وہ اللہ ایک ہی ہے اور دباؤ والا. اس سورت کا نام سورت زمر ہے. زمر زمرتن کی جمع ہے. زمرہ گروہ اور ٹولے کو کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر انسانوں کے گروہوں اور ٹولوں کا ذکر کیا گیا ہے. کوئی گروہ اور ٹولے جہنم کی طرف روانہ ہوں گے اور کوئی جنت کی طرف. انہی ٹولوں کا اور گروہوں کا ذکر ہے تو اسی سے اس کا نام زمر رکھا گیا ہے. سورہ زمر مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے 6-7 سال کے بعد, جس وقت کے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت بعض صحابہ کی واقعہ ہوئی تھی, اسی دوران کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور اس کی 75 آیتیں ہیں, 8 رکوع ہیں اور 1192 الفاظ ہیں اور 4000 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ. اور یہ پچھلی سورت کے ساتھ ہی یہ بھی ملتی جلتی ہے. جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر قرآن کا نصیحت ہونا تمام جان والوں کے لیے ذکر کیا گیا تھا, ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی. اور جیسا کہ پچھلی سورت کی ابتدا اور انتہا میں اور درمیان میں بھی اللہ کی توحید اور رسالت کا ذکر تھا, اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اسی قسم کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے. اس کے بعد کی جو 6 سورتیں ہیں 7 حوامیم 7, تو جن کی ابتدا میں حام میم کا لفظ آتا ہے, یہ حروف مقطعات میں سے وہ 7 ہیں, وہ تمام کی تمام مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. اور ان کے بارے میں بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ قرآن کا لب لباب ہے, قرآن کا نچوڑ خلاصہ حوامیم میں سبا کے اندر ہے. اور اس کی تمہید سورہ زمر کے اندر ہے, کیونکہ دین کا لب لباب یا نچوڑ اور خلاصہ اس سورہ زمر کے اندر بھی بیان کر دیا گیا ہے. وہ یہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, یہ دین کا لب لباب ہے, صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, اس کے لیے اطاعت کو خالص بنانے والے ہو. تمام دین کا لب لباب اور نچوڑ یہی ہے. اور یہ حوامیم سبا کے اندر اس کو بیان کیا گیا, اور اس کی تمہید سمجھ لو یہ سورہ مبارکہ. اب یہ ہے کہ یہ چاروں بنیادی مسائل اور اعتقادات ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. کسی میں توحید کا پہلو زیادہ ہے, کسی میں رسالت کا, کسی میں قرآن کریم کی حقانیت, اور کسی میں جزائے عمل کا مسئلہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, اور باقی باتیں ضمناً آتی ہیں. یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی توحید کا ذکر زیادہ ہے اور مشرکین کا رد ہے, اور توحید کے دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں, مشرکین کا رد کیا گیا ہے, اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا, پھر قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ان کا انجام اور ان کے اوصاف, وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے کیا اوصاف ہیں, اور ان لوگوں کا جو قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کا انجام بھی ذکر کیا گیا. اور اسی طرح توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں. تو الغرض کے یہ سورت بھی انہی مضامین پر مشتمل ہے. مشرکین کے ساتھ بحث و مباحثے کا بھی ہے, انذار ہے, اور نبوت اور رسالت کا بھی ذکر ہے. جزائے عمل کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے, لیکن توحید کا پہلو زیادہ نمایاں ہوگا جو بنیاد ہے, اور دین کا نچوڑ خلاصہ اور اصل الاصول ہے. تو جیسا کہ پچھلی سورت کی ابتدا اور انتہا قرآن کریم کی حقانیت سے اللہ تعالی نے شروع کی تھی, اسی طرح اس سورت کے اندر بھی قرآن کریم کی صداقت, حقانیت, اس کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے, کیونکہ مشرک اور کافر لوگ اس کو خلا کا کلام نہیں مانتے, تو اس کی تاکید بیان کی جاتی ہے اور اس کو ذہن نشین کیا جاتا ہے ذہنوں کے اندر. تو اللہ تعالی نے اس کتاب کے بارے میں سب سے پہلے اس کی حقانیت اور صداقت کا حال ذکر فرمایا. تنزیل الکتاب, اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے. تنزیل کا معنی اتارنا, یہ قرآن کریم اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. انزلہ بعلمہ, دوسری آیت میں اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو اتارا. اور ابتدا سے ہی آپ جگہ جگہ قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک شبہ والی کوئی بات نہیں ہے. جس کو شک اور شبہ نظر آتا ہے اس کا اپنا دماغ ٹیڑھا ہے اور خراب ہے. جیسا کہ بھینگے آدمی کو دو دو چیزیں نظر آتی ہیں, یا یرکان والے مریض کو چیزیں زرد نظر آتی ہیں, خرابی تو اس کے جسم کی ہوتی ہے. ایسا ہی جس کے دماغ میں فطور ہوگا اس کو چیز ٹیڑھی نظر آئے گی, اس میں کوئی کجی نہیں. قیمن, یہ تو درست ہے, اس کے تمام اصول, تمام باتیں صحیح ہیں, مطابق واقعہ کے ہیں, کوئی بات غلط نہیں ہے. یہ خدا تعالی کی جانب سے اتارا ہوا بے مثل ہے, خدا کا کلام ہے, اس کی صفت ہے یہ. اور اللہ نے خاص مہربانی فرمائی ہے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس کو نازل فرمایا سب سے آخر میں. تو پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر فرمایا کہ تنزیل الکتاب, اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اللہ کی صفتیں بیان فرمائی, دو صفتیں. العزیز, کمال قوت کا مالک ہے وہ, اور غالب ہے. تو جب وہ غالب ہے تو جو شخص بھی اللہ کی اس نازل کی ہوئی کتاب کی مخالفت کرے گا یا انکار کرے گا اس کو پھر سزا بھی دے گا. العزیز وہ غالب بھی ہے, کمال قوت کا مالک ہے, مجرم کو نہیں چھوڑے گا پھر. اور الحکیم, حکمتوں والا ہے. جب حکمتوں والا ہے تو مولد بھی دے دیتا ہے حکمت کے ساتھ. مجرم بھی مولد میں رہتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم اچھے ہی ہیں. یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ گمان کرتے رہتے ہیں ہماری کارگزاری سب ٹھیک ہے, حالانکہ وہ سب جہنم کی تیاری ہوتی ہے. اور یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی مولد ہوتی ہے. املی لہم ان قیدی متین, میں تو ڈھیل دیتا رہتا ہوں انسانوں, کیونکہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے, میں جب چاہوں گا پکڑ لوں گا. تو یہ مولد جو ہے یہ حقیقت میں اللہ کی حکمت پر مبنی ہے, اور خدا کا ہر حکم مصلحت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. انسان نہیں جان سکتے ان مصلحتوں کو, بہت کم ہی لوگوں کا ادراک ہوتا ہے. خدا تعالی کا ہر حکم وہ حکمت پر اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے, کیونکہ خدا کی صفت ہے حکیم. پھر فرمایا